أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ بسم ربك الذي خلق. Is good? Yeah. اقرأ بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ ليسوب of recitation was it other is the word that the Prophet Muhammad praise I met him sallallahu alayhi wa sallam heeft gehoord van Gabriel the archangel the boodschapper tussen Allah en zijn profeten. Muhammad praise I met hem verbleef jarenlang vaak afgezonderd in een grot zoals zijn grootvader af en toe ook deed. Vanuit de grot bij Hira kon hij het heilige huis, de Kaaba, direct zien. Vanaf zijn 35e jaar was de afzonderling geliefd worden voor hem. Deze periode duurde ongeveer 5 jaren. Soms bleef Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, 1 week, soms tot 1 maand, in de grot bij Hira. Als hij lang in de grot bleef, bezocht Khadija, zijn vrouw, hem in de grot en bracht hem iets te eten. Wanneer hij een aantal dagen terug naar huis kwam, dan bezocht hij eerst de Kaaba, het huis van Allah, die door de profeet Abraham en zijn zoon Ismaël, vrede zij met hem, de eerste keer was gebouwd. Volgens Hamidullah, deskundig in Sira wetenschap, leven van de profeet Mohammed, zag de profeet de aartsengel Gabriel in de maand december 609 in zijn grot. Dit was de eerste openbaring voor de profeet Mohammed. En Mohammed hoorde één woord van Gabriel in bevelende toon. Ikra, reciteer, lees op. De bekendste versie van het verhaal is overgeleverd van Aisha, de jongste vrouw van de profeet, profeet later in de Medina. Imam al-Bukhari, de meest beroemde hadithwetenschapper, opent zijn meesterwerk het Jami' al-Sahih, Sahih Bukhari, met het hoofdstuk Hoe was het eerste openbaring naar de profeet? Wij volgen nu het verhaal uit het werk van al-Bukhari. De eerste reactie van de profeet op het bevel van Gabriel, ikra, lees op, was Ma ana biqari'in. Ik ben niet lezer. Ik kan niet lezen. Gabriel kwam dichterbij en pakte Mohammed met een krachtige greep vast. Mohammed zei dat hij voelde alsof hij geplet werd. Gabriel herhaalde dezelfde opdracht, ikra. En Mohammed gaf hetzelfde antwoord. Ik lees niet. De verstikkende greep van de aartsengel werd opnieuw herhaald. En de opdracht werd ook voor de derde keer herhaald. Hier kunnen wij realiseren dat de bedoeling van Gabriel met het bevel te lezen anders was dan Mohammed in het eerste instantie begreep. Ze hadden een communicatieprobleem dus. De gewone dagelijkse betekenis van oplezen is lezen uit en al eerder geschreven tekst. Zoals ik lees nu. Dit is lezen. Maar Mohammed kan niet lezen en er is ook geen tekst om te lezen. Het zijn twee problemen. Mohammed behoorde niet tot de mensen in Mekka die het lezen beheersten. Dit was de ene kant van het communicatieprobleem. Verder had Gabriel geen tekst meegebracht om Mohammed te laten lezen. Na de derde herhaling las Gabriel volgende versen op en werd vervolgens weer onzichtbaar. Ikra bismillahirrahmanirrahim khalaq. Dan reciteer of lees op in de naam van jouw Heer die heeft geschapen. Ondanks het zeer koude weer zweette Mohammed ontzettend. Hij keerde direct terug naar zijn huis waar hij samen met Khadija en kinderen woonde, zonder de Kaaba eerst te bezoeken. Hij kon alleen zeggen Dethiruni, Dethiruni, Zemmiluni, Zemmiluni, bedek me, ommantel me, ommantel me. Hij was in een shop. En ik wil hier niet het hele verhaal vertellen. Jullie vinden het verhaal in verschillende bronnen. En ook in de inleiding van onze levende Koran. Ik wil hier focussen op het woord ikra. De Koran gebruikt het heel vaak in poëtische stijl. De betekenissen van de Koran kunnen begrepen worden in verschillende lagen of niveaus. Dus het communicatieprobleem tussen Gabriel en Mohammed was een probleem van verschillende lagen. Gabriel spreekt in een niveau, maar Mohammed sallallahu alaihi wasallam begrijpt in een ander niveau. Nu onze vraag is, wat zijn de lagen of niveaus van lezen? Het eerste niveau van lezen, het is gewoon lezen of oplezen uit een geschrift. Dit is wat Mohammed begrijpt, maar wat Gabriel niet had bedoeld. Het tweede niveau, reciteren. Wij hebben deze niveau gekozen in onze vertaling. Het is hardop voorlezen als we rekening houden dat vanaf het bevel van Gabriel Ikra de openbaring van de Koran begint, kunnen wij zeggen dat de betekenis van Ikra het reciteren van de openbaringen van de Koran is. De Koran was nog niet geopenbaard. Mohammed kon deze betekenis niet begrijpen, maar Gabriel wist dat de openbaring vanaf dat moment zou beginnen. De betekenis is dan, reciteer wat ik jou van jou hier al zal brengen. Vanaf nu ik zal brengen. Reciteer dat dit de Koran. Maar Mohammed weet niet dat hij dat zal reciteren. Het derde niveau, lezen betekent uitnodigen. Als je de geopenbaarde Koran hardop voorleest, nodig je de mensen ernaar uit. Dit niveau is ook bedoeld met de opening van Surah Muttassir. Ja, eyyuhal Muttassir, kom, verander. O jij ommantelde, sta op en waarschuw. Het vierde niveau, lezen is verzamelen. Dingen bij elkaar brengen. Wanneer je leest, breng je letters samen om woorden te maken en breng jij woorden ook samen om een zin te maken. Dus lezen in ook Arabische taal, Aramese taal, dus ikra, komt afkomst van verzamelen iets. Lezen, verzamelen van letters en woorden. Dus het is het vierde niveau. De Koran is een verzameling van boodschappen van alle profeten en heilige boeken vooraf. De Koran duidt zichzelf vaak aan als al-zikr, de herinnering, de remembrance. De boodschap van de Koran is niet helemaal nieuw, maar het is een verzameling van goddelijke kennis en kern van eerdere openbaringen. In dit niveau betekent ikra, verzamel de kennis met de openbaarde Koran, met de geopenbaarde Koran. Het vijfde niveau, lezen is verbinding maken. Zoals je letters en woorden verbindt, zo kan je ook ideeën, geloven, mensen, gebeurtenissen verbinden. Eveneens kan je versen van de Koran begrijpen in het licht van andere versen. Als je één vers goed wilt begrijpen, moet je dit vers met andere versen verbinden. Het bevel van Gabriel Ikra betekent dan verbind. Verbind alles wat je hebt geleerd in je leven als losse stukjes van een puzzel. En accepteer mijn boodschap, maak verbinding met mij als boodschap van Allah. Zoals verbinding met internet, Mohammed verbindt met Gabriel. Het zesde niveau, lezen is relatie. De relatie van de mens met de Koran is niet een relatie van subject en object, maar het is een relatie van subject en subject. Op dit niveau wordt de Koran jouw leraar en ben jij een leerling van de Koran. Het zevende niveau, lezen is lezen, maar niet in zijn betekenis in het dagelijkse leven. Lees geschiedenis, lees mensen, lees gemeenschap, lees jezelf. Alle dingen zijn ayat, tekenen van Allah. Ikra betekent, lees de tekenen van Allah in de kosmos, in de mens zelf en in het boek van Allah, de Koran. Allah zegt in Surah Az-Zariyat, op de aarde bevinden zich tekenen voor overtuigde gelovigen en eveneens in jullie zelf. Zien jullie dat dan niet? Wafi enfusikum, afela tubsirun. En in Sura Fussilet, wij zullen hun weldra onze tekenen doen zien, via de verst verwijderde horizonnen afaak van de hemel en in hunzelf, en enfus. Er blijft nog één ding over om het verhaal compleet te maken. De sleutel. Je hebt een sleutel nodig om te lezen. Ikra bismi rabbik. Lees in de naam van jouw Heer. Jouw sleutel is om te lezen. Dit is in de naam van Allah. Als je leest alles in de naam van Allah. Dit is jouw sleutel. Bismillahirrahmanirrahim. Dit is de sleutel. En dit is mijn laatste woord. En ik bedank alle namen die Özden Hıdır al bedankt. Eerder. En speciaal voor mijn dank voor Tülay en Nurcan. En wij hebben vanaf 2005 begonnen in onze mekan, de stichting, en workshops. En tijdens workshops, we hebben alle vers met deze grote uitleg bespreken. En het meeste woord van Tülay en Nurcan was altijd, als we praten over een vers, als we dit doen, theater van dit vers. We hebben alle theaters van verzen gedaan. Daarna, we hebben dan een klein stukje geschreven. Hartelijk bedankt. Dankjewel.